بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، تلسوما القاعدة الثالثة كتف قواعد الأربع قيد أتاتوا أمباو يمتومي صلى الله عليه وسلم الذهير قواتوا أمباو ولكوا ومتفوتيانا كتف إبادة زاو kulikuwa wenye kuabudu malaika na kulikuwa wenye kuabudu mitume na watu wema na kulikuwa wenye kuabudu miti na mawe na wenye kuabudu jua na mwezi, lakini hawa wote mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwapiga vita na wala hakuwatofautisha. Ikawa tunaitakiwa tuingie katika mlango wa dalili, kuziona dalili ambazo zinathibitisha kwamba watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alidhihiri kwao kwenda kuwatangazia Uislamu walikuwa katika mapote tofauti tofauti ya ushirikina. Dalili ya kwanza ni kauli ya Allah tabaraka wa taala ya amri ya kuwapiga vita washirikina wote kwa ujumla wao. Allah anasema waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Waqatiluhum wawini, wapigeni hatta la takuna fitna, mpaka muhakikishe fitna imeondoka. Aya hii ni amu likulli mushrikina, likulli mushrikina, kwa washirikina wote amri imetoka kwa Allah tabaraka wa taala, wapigwe vita wote washirikina. So sawa. Kisha Allah akasema hatta la takuna fitnatun, mpaka uhakikishe shirki imeondoka, mpaka uhakikishe shirki ifanyeni fitna. Hapo kwa maana ya shirki fitna hapo ni kwa maana ya shirki. Sawa, shirki ile wanaabudiwa watu wema, wanaabudiwa miti, wanaabudiwa masanamu, wanaabudiwa mawe, wanaabudiwa jua au mwezi, shirki ni shirki. Wayakuna dinu lillah, na ibakie dini anaabudiwa Allah tabaraka wa taala peke yake, ibakie ibada zote lillah, ni ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wala si kitu kingine, ibada ambazo hazitakuwa na shirki ndani yake. Sura Al-Baqara aya ya 193. Wadalilu shamsi wal qamar, dalili kwamba kulikuwa na watu wanaabudia jua na mwezi, kauluhu ta'ala, na kauli yake Allah anasema wa min ayatihi al-laylu wan nahar, na miongoni mwa ishara zake Allah tabaraka wa ta'ala ikuwepo usiku na mchana. Kule kuumba usiku na mchana ni dalili ya kuwepo kwa Allah tabaraka wa taala. La tasjudu lishams wala lilqamari, msisujudie jua wala msiusujudie mwezi. Na walikuwa washirikina wakisujudia jua na wakisujudia mwezi, na ndio maana utaona pia mtume alikataza kuswali wakati jua linachomoza, kwa sababu ndio kipindi ambacho walikuwa washirikina wanalisujudia jua. Na jua wakati linazama walikuwa kiabudu hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kuswali katika hizi nyakati mbili. Pamoja na kwamba swala ni kwa ajili ya Allah, mtu akiswali haswali jini, haswali jua wala haswali mwezi, lakini mtume akafanya nini? Akakataza kwa sababu ya ile wakati ambao walikuwa wakiutumia washirikina katika kuabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Na kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinaitwa mushabaha. Mushabaha uko wapi? Wakati hawa wanamwabudu Allah na wanaabudu jua, mushabaha wa wakati. Mushabaha wa nini? Wa wakati. Na hapa pia kuna nukta, kuna faida. Kuna watu wanakwenda kuswali kwenye misikiti ya makaburi, sema mimi sikusudii kaburi, mimi nakusudia msikiti na mswalia Allah. Kitendo cha kuwepo kaburi msikitini mtume amekataza. Sawa. Kitendo cha kuswali kwenye msikiti una kaburi mtume kakataza. La tusallu ila al-kuburi, msisali kuelekea kaburi, na kaburi liko mbele ya msikiti. Kwa hiyo ule mushabaha wa kitendo cha washirikina cha kusujudia jua na kusujudia mwezi, Waislamu pia wakakatazwa na wao katika wakati wa kuchomoza jua na wakati wa kuzama jua, usiswali swala zao za sunna. Na hii ni sadda lidharia. ودليل الملائكة دليل يقوم والقرآن أبود ملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الله تبارك وتعالى هكو أمرشينين هو أمرشي موفاني ملائكة نموفاني ما نبي أربابا نميونغو نمبوانا كلمة الله تبارك وتعالى. Na wanasema wenye kuabudu makaburi kwamba kuabudu malaika, kuabudu manabii na watu wema sio ukafiri huo, kwa sababu wale ni viumbe wema, ukafiri ni kuabudu masalamu. Na hiyo ni dhana potofu na dhana mbovu katika dhana mbovu. Suratu Al-Imran aya 80. Wala ya'murukum wala hakuamrisheni Allah hakuamrisheni an tattakhidhu al-malaikata wan-nabiyina arbaba, kuwafanya malaika na manabii ni arbaba, mabwana wenye kuabudiwa. Wa dalilu al-anbiya'i qawluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, kipindi Allah aliposema kumwambia Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi, hivi wewe ndio uliowaambia watu? Akawaambiaje? Ittakhidhuni wa ummi ilahaini min duni Allah, nifanyeni mimi na mama yangu ni miungu miwili yenye kuabudiwa kinyume cha Allah, ni waabudiwa wawili kinyume cha Allah. Allah muuliza Musa, Isa, uliwaambia watu hayo maneno wewe? Maka wako walikuwa wanakuabudu wewe na mama yako. Qala subhanak, Isa atasema subhanak, utakasifu ni wako ewe Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, mimi haiwezekani kwangu kusema jambo lisilokuwa na haki na mimi, haiwezekani kwangu mimi kuwataka watu waniabudu mimi jambo ambalo sio haki yangu. In kuntu kultuhu, ikiwa nilisema, faqad alimtahu, wewe Allah ulikushajua kama nilisema au sikusema. Ta'lamu ma fi nafsi, wewe unayajua aliyomo katika nafsi yangu. Wala a'lamu ma fi nafsika, wala misijui aliyomo ndani ya nafsi yako. Innaka anta allamul ghuyub, na hakika wewe Allah ni mjuzi wa mambo ya ghaibu. Niendelee. Kwa hivyo dalili kwamba walikuwa wakiabudia manabii, kwamba hii ni dalili kwamba watu ni kuabudu manabii, kama vile mfano wa Isa wametengeneza sanamu la fanana na Nabii Isa. Wakristo wana sanamu pia, wana sanamu la Bikira Maria, au sio? Wakiabudu haya masanamu, lakini wakiwa wanadai ni masanamu ya viumbe watukufu mimi manabii. Lakini pia Wakristo wamevuka mpaka wamemwita Isa kuwa ni Mungu. Mungu Baba. Au sio? Na Mungu Mwana. Na Mungu Roho Mtakatifu. Wako na ngapi? Watatu. Thalithu thalatha. Malaika Jibrilu, mama yake Isa na Isa mwenyewe. Lakini wakati huo wanasema Yesu ni njia ya kwenda wapi? Kwa Bwana. Kwa hiyo kwa Bwana ni kwingine na kwa Yesu ni kwingine. Ila wao wanakusudia kwamba huyu Yesu sio kwamba ameumba, au Yesu anatoa riziki, au Yesu lakini ukienda kwa Yesu umefika kwa Mungu. Kwa sababu Yesu ni kiumbe wa nani? Wa Allah, ni kipenzi chake, ni mwana wake. Na itikadi hii haiko mbali na Waislamu, kwamba na wao wasema kwamba hawa mawalii hawa ni vipenzi wa Allah, na manabii hawa ni vipenzi wa Allah. Kwa hiyo wao wanapokwenda kwa wale manabii, manake watafuta ukaribu kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Suratul Maida aya 116. Tunajifunza kwamba Allah tabaraka wa taala hakuboresha, hakuonesha ubora, kwamba kuna ubora katika kuabudu mtume na kuna ubora katika kuabudu malaika, lakini hakuna ubora katika kuabudu jua au jiwe au sanamu. Vyote hivi vimekuja amri yake moja, waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu wa yakuna ad-din lillah. Wadalilu salihin, na lili pia kuna watu wengine wakiabudia watu wema. قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون هاو نواتوا أمباو ونواومبا ولكوا وكواومبا وكموومبا الله تبارك وتعالى. وسمع أهل العلم آيهي لشوكا kwa watu waliokuwa wakimwabudia Masihi na mama yake, au ni wanasara, na wengine walikuwa wakimwabudia Uzairi, Mayahudi. Allah akaelezea kwamba huyu Masihi ambaye ni Isa ibn Maryam na mama yake Maryam, sio sawa na huyu Uzaira, mwanafunzi wa Isa, mwanafunzi wa Musa ambaye alikuwa ni nabii pia. Kulluhum ibadu lillah, hawa ni waja wa Allah. Yad'una, waliokuwa wakimuomba Allah. Ulaika alladhina yad'una, hao ni waja ambao walikuwa wakimuomba Allah. Yabtaghuna ila rabbihim alwasila, yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu. Walikuwa ni watu wema hawa, wakimwabudu Allah tabaraka wa taala, wakijikurubisha kwa Allah kwa matendo mema, na wakiziogopa adhabu za Allah tabaraka wa taala. Sawasawa, wakijikurubisha kwa Allah kwa toa yake na ibada yake. Haifai wakaabudiwa kwa sababu ni watu kama nyie, ni viumbe kama nyie, wanahitaji kama nyie mnavyohitaji kwa Allahu tabaraka wa taala. Wanasema ahlul ilmi kama alivyoeleza Imamu Al-Fawzani hafidhahullah, aya hii sehemu ya kwanza, baadhi ya ahlul ilmu wasema iliteremka kwa Isa na mama yake na nani, na Uzairi, kwamba huyo Uzairu alikuwa ni mja wa Allah, ni mja mwema, akifanya mema, akimuomba Allah, akijikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutekeleza toa za Allah. Isa pia alikuwa ni mja wa Allah, mama yake pia alikuwa ni mja wa nani, ni mja wa Allah. Wote hawa walikuwa ni waja wema wakijikurubisha kwa Allah, wanahitaji kama nyie mnavyohitaji. Kauli ya pili ni kwamba aya hii iliteremka kwa watu waliokuwa washirikina wakiabudia kundi la majini. Kaa vizuri. Wakiabudia kundi la majini, afu wale majini waliokuwa wakiabudiwa wao wakasilimu. Wale majini waliokuwa wanaabudiwa, si watu hawaoni, wale majini wenyewe wakaslimu, afu jamaa bado wanaendelea kuabudu. Sijui mmeshaelewa vizuri. Kwa hiyo wale majini ambao wameshaslimu wajikurubisha kwa Allah kwa kufanya toa na kujikurubisha kwa Allah kwa ibada, wakitarajia rehema za Allah na kuogopa adhabu za Allah. Na hawa wafuasi waliokuwa wanaabudu huku wanaendelea kulala barabarani na kuabudu, na wao wenyewe tayari washaacha zile ibada. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث. وانصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم Kwa majini hawa wanadamu ambao hawaoni wale majini, majini yashasilimu siku nyingi. Wenyewe wanabaki wanaendelea kuabudu. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo kuna kauli hizi mbili. Ima aya hii iliteremka kwa Isa kuwazungumzia wale walikuwa wanamwabudia Uzair, walikuwa wanamwabudia Uzair ni kina nani? Mayahudi. Walikuwa wanamwabudia Isa na mama yake ni nani? Manasara. Ama walikuwa wanaabudia majini ni watu katika ummati Muhammad na wengine. Almuhimu, muradi tutakapokuwa katika hii aya ni kwamba haijulishi kwamba inajuzu kuabudu watu wema, sawa wakiwa ni manabii, wakiwa ni wakweli, wakiwa ni mawalii, wakiwa ni watu wema, vile watakavyokuwa haijuzu. Tufahamiane vizuri eh? Na alwasila ni taa walqurba. Wasila maana yake ni kufanya mambo ya taa na kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, kitu ambacho kinakukurubisha wewe kwenye kitu kingine au kufikia katika radhi za Allah tabaraka wa taala na pepo yake. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amewafananisha watu wanaosema katika kuabudu, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila, kajulisha kwamba kufanya wasita kwa kiumbe baina yako na Allah kukawa na kiumbe kingine ni kosa. Tufahamiane vizuri eh? Lakini wewe kujikurubisha kwa Allah kwa kufanya ibada na toa sawa sawa ni jambo la khairi. Ama Allah ametuamrisha tufanye wasila, katuamrisha kufanya wasila ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtahu ilayhi alwasila, tafuteni kwa Allah wasila. Wasila ambayo tunaitafuta sisi kwa Allah ni wasila gani? Mwafikirie, ni wasila ya taa, sio kuwafuata watu wema au masharifu au makaburi yao au mitume au malaika. Hili ni kosa. Tufahamiane vizuri. Tayeb. Kwa hiyo katika aya hii kuna dalili inaonyesha kwamba kuna watu waliokuwa wakiabudia watu wema, na hilo jambo limebainishwa kwamba wale waliokuwa wakiabudiwa wenyewe pia hawajui wenye kuabudu. Hawajui wale wanaoabudu. Kama vile ambavyo Allah atamwambia nani? Aisha siku ya kiyama. A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Wao waliambia hivyo watu. Makisa mwenyewe hajui kama kuna watu wanamwabudu. Maryam anajua kama kuna watu wanamwabudu. Lakini watu wanakesha kila siku. Na wanalia na wanamuomba Bikira Maria. Tayeb. Kwa hiyo wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabah, na hao ni waja wema ambao wanaziogopa adhabu za Allah na wanatarajia rehema zake nani? Allah tabaraka wa taala. Wadalilu alhijara wal ashjar, wadalilu ahjaru wal ashjar, na dalili ya kwamba kuna watu wakiabudia mawe na miti au mawe na miti. Alahjaru ni mawe, wal ashjaru na miti. Kauluhu ta'ala afaraitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra, afaraitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra. Ametaja hii misanamu ya Makuraishi. Al-ahjar wal-ashjar, ukiacha yale masanamu ya Makuraishi, mpaka leo kuna baadhi ya watu wanaitakidi kwamba kama wataona mti umekaa una kona kona za ajabu ajabu, basi ule mti uko tofauti na miti mingine, watauabudu. Au jiwe linang'ara sana, wataliabudu. Na hili ni kosa na huu ni ushiriki. Afara'aytumu lata, hii ni istifahamu linkari. Embu nielezeni maana yake, embu niambieni hivi, mumuonaje huyu sanamu wenu wa lata huyu? watu wanaabudu sanamu mlitengeneza wenyewe. Afaraaitum Lata, na hili ni sanamu lilikuwa katika eneo la Taif. Na Lata ni ibara ya jiwe ambalo lilikuwa lina nakshi. Unajua maana nakshi? Jiwe lenye kutiwa maandishi. Katika lile jiwe kuna nyumba imejengwa na imewekwa pazia kama vile Kaaba. Imejengwa kijumba kama vile Kaaba. Halafu kuna eneo, uwanja, watu wakawa wanakwenda pale wanaabudu kinyume cha Allah tabarak wa taala. Na walokuwa wakifanya ibada hiyo ni watu wa Thaqif, kutoka Bani Thaqif, ni makabila mengine, wakijifahari kwa ile ibada. Na hiyo ikiwa kama itasoma kwa takhfif, afara'aytumul lata ama allata kwa ta'u ya shadda, afara'aytumul lata kwa tashdidi ya ta, inatumika kwa maana nyingine ya mtu aliyekuwa akiwatengenezea chakula au uji kinywaji mahujaji. Alikuwa ni mtu saleh, mtu mwema, yeye akiwatengenezea mahujaji chakula, kinywaji, uji. Alipokufa yule bwana, kwenye kaburi lake wakamjengea kinyumba, wakajenga kinyumba kwenye kaburi lake, halafu wakaweka pazia, wakaanza kuwa wanaabudu katika ile nyumba. Huyu ndio Lata, tufahamiane vizuri, ambayo imechukuliwa hili neno la Lata kutokana na kile kitendo chake Lata ya lutu, kwa maana ya kwamba ya lutu as-sawiq, anakoroga uji, yeye akiwakorogea uji mahujaji, takrima ya wageni, tumwema. Wakamtengenezea, alipokufa kaburi lake wakaliwekea kibanda pale, watu wakaanza kuabudu. Tufahamiane vizuri. Afara'aytumul Lata, umeona ibara mbili tofauti, Lata kwa fatha ya ta ambayo haina shadda, na Lata kwa fatha ya shadda kwa ta ambayo ni nini, ni mushaddada. Hizi zote wamezungumza ahlul ilm, kauli hizi mbili. Wal Uzza, hii Uzza ni mti, hii ni miti ambayo ilikuwa katika eneo la mitende baina ya Makka na Taif, lakini pembeni ya ule mti kulikuwa na pembeni ya ile miti kulikuwa na jengo pia limewekewa pazia. Lakini katika ile miti kulikuwa kuna shaitani yuko pale, na yule shaitani alikuwa anawazungumzisha watu. Sasa mtu akiona ajabu mti unasema, najua mti sio kawaida, kumbe kuna shaitani yuko pale. Na watu majahili wakawa wanadhani kwamba ile miti ndio inawasemesha watu. Kwa hiyo wakajua kwamba hii ni miti mitukufu, na hichi kibanda kilichojengwa hapa ni kibanda kitukufu. Pamoja na kwamba anayewasemesha ni nani? Shetani. Na lengo lake ni kuwapoteza watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Na hili lilikuwa sanamu la Makuraishi wa Makka na walio pembeni ya Makka. Nilipata bakti, nilipata mtu mmoja, nilipata tukio lake. Mwanamke yeye alikuwa na mashaitani, halafu akawa na mabangili yake haya mawili. Simuonaga mabangili na watu yana maana kubwa haya, moja la shaba lingine la kawaida tu ya silver. Mwanafiki yake mmoja kama mimi nilipenda hili, naomba naomba unani uniazime unipe moja au sio mawili. Akachukua lile akampa, hakulala. Hakulala usiku kucha mzima. Alfajiri mapema akamka kalifuata bangili lake. Alivyolivaa ile tabu alikuwa anaipata kaisha. Akaingia chumbani, kuingia chumbani akakuta chumba cheupe kizuri, kuna nguo nyeupe nzuri sana. Vitambaa akachukua vile vitambaa akapeleka kwa fundi akamshonea. Akamshonea nguo za kusalia. Akawa anazivaa na swalia zile nguo. Akaugua sana, ndugu zake wasema hata familia yake wengine wa Kristo akampeleka akaombewa. Kwa wale walokole wakaja wakataka wazichome moto zile nguo. Baada ya kusha kumuombea kama mapepo ya vikimbia, wakataka taka wazichome moto. Lete zile nguo zake tuchome moto. Wakawasha moto mkali sana. Wakaweka zile nguo hazikuungua. Nguo za kitambaa alafu hazikuungua. Wakachukua kisu wazichane hazikuchanika. Wakaziacha. Na mtu akaendelea kuumwa tena. Ikabidi wamwite wasema yeye wakamwita maalim, maalim, shekhe. Shekhe akaja akasoma sana. Alipoziweka zile nguo zikawa zinaungua sasa, lakini zina kama vile tatatatatarika vile. Ushaona ule mkaa wa moto au kama vile basi inaunguzwa au nini? Ndio zikawa zinaungua zile nguo kwa mtindo huo. Sasa mimi naambia mbona wote hao wachawi tu wale wa mwanzo na hawa na huyo shehe wote namna moja tu. Mbona hapa hamna tofauti yote? Na huyo dada akasilimu. Angalia madhara ya kutokujua tauhidi, mtu anamslimisha mtu kama huyu. Na mabangili anayo hivyo hivyo. Ni jamaa wa tablighi huyu. Angalia watu wa tablighi walipokuwa hawajui tauhidi. Sasa mimi namuuliza wewe yule mke wako. Hali yake kama hiyo. Poishi naye vipi? Mbona huyu mshirikina? Na mimi sijui kama mshirikina. Mimi sijui kama ni shirki. Msinifahamu vizuri. Kama ile kumlingania yule mwanamke naye anaogopa sasa kile vile bangili itatokea hai kama ile ya mwanzo sasa. Hiyo bidi kumfundisha tauhidi kulingania ndo akaelewa. Ndai mashaitani tu. Kwa hiyo mashaitani wakishawatia watu wao wasiwasi na hofu, mtu anakuwa anaamini kwamba hiki kitu sio cha kawaida na anaendelea kukiabudu kama kawaida. Kwa hiyo hawa Makuraishi walipokuwa wanaabudu wanaabudu Uzza ambao ni miti hii ambayo imewekewa pazia, imejengwa kibanda, na kuna shetani anawasemesha, wao wanajua kwamba ile miti ndio inafanya nini? Inawasemesha. Lakini lengo la mashaitani ni kuwafanya nini? Kuwapoteza katika njia ya Allah Tabarak wa Taala. Na shaitani anapoingia katika mwili wa mtu ana kazi mbili tu. Kazi yake ya kwanza akutie maumivu. Aishi na wewe kwa sababu wewe una maisha mazuri sana kuliko yeye. Kwa hakika na wewe atalala pazuri, atakula chakula kizuri, atakunywa kinywaji kizuri. Sawa. Lakini lengo lake la pili kubwa zaidi ni kuhakikisha wewe unakwenda motoni. Kwa hiyo atakupoteza kukupeleka wapi? Motoni. Tufahamiane vizuri. Na mifano hii iko mingi sana. Ninyi nadhani hamkuwewe, mlikuwa hamjafika, tulikwenda kwa yule mzee mmoja wakaliwa ambaye alianza kuugua tangu mwaka 61. Na yeye alikuwa ni kamanda wa wachawi kanda ya magharibi. Na hawezi kutoka mchawi upande wa pwani, anakusudia kwenda kufanya kazi Kigoma au Mpanda au Shinyanga mpaka pite kwake. Na hakuletwa mtu labda mwehu au mgonjwa, ila alimfanyia tiba na yule mtu akapona. Ile yeye mwenyewe mgonjwa. Yeye mwenyewe hawezi kusimama. Tukamwambia wewe mwenyewe mgonjwa. Unawatibu wagonjwa. Kweli mimi mgonjwa. Kamwambia sasa ili tukutishie, tuko tayari kukutibia wewe. Uache ushirikina wako. Lakini sharti kwamba ufanye toba na ukabidhi uchawi wako wote hapa tuuchome moto. Yeye akakubali. Akakubali, akakabidhi vitu vyake vingi. Na akawa tufanulia huu mkanda kazi yake 1, 2, 3. Hichi kibuyu kazi yake 1, 2, 3. Hichi hapa kazi yake 1, 2, 3. Yote akafafanua. Tukamrekodi. Alipotukabidhi vile, tukavunja kile kibanda chake cha uganga. Tukachoma moto. Mji mzima wakashangaa. wakamfanyia rukya, mashetani yakapanda yakatoka yote. Yote yakatoka. Alikuwa hawezi kukunja mguu. Kaisha yale mashetani toka yale mashetani. Tukamwambia kunja mguu wako, sasa mguu wangu ukunjiki miaka sasa. Ndio ukunje tutakunjika huko. Alipotikisa mguu katikisika hajiamini. Lakini aliishi mwezi mmoja akafa. Mwezi wake mmoja tu. Sasa Allah kamtakia khairi. Kafanya ushirikina miaka. Eh? Kafanyiwa rukia. Kakaa mwezi wake mmoja tu. Na akaamini kwamba ni kweli nimeamini kama Qur'ani ndio tiba. Lakini wakati huo akamwambia hivi, mimi nilikwenda kutibiwa Dar es Salaam kwa Sheikh Nuruddin. Mshefu wa tarika hawa. Walikuwa wakianza kunisomea, atakuja mtu hapo anatisha, wote watakimbiana. Au itatokea mazingira ya upepo mkali au vurugu, wote wataacha kusoma. Kwa hiyo hakuna shekhe aliwahi kunitibia. Nilihangaika nikaenda mimi mikoa yote ya pwani huko kutibiwa. Kile nilipoambiwa kuna mganga nilikwenda. Kuna shekhe anajua kutibia nilikwenda. Nikaambia hawajui tiba za kisheria, wote hawa wanajua kusoma tafsiri. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo mashaitani yana njia nyingi, na alimpa uganga huyu mzee. Akawa mganga anajua majani mengi ya matibabu. Majani haya tibu hivi, majani haya tibu hivi, majani haya tibu hivi. Na vitabu anavyo vya feliki. Na hakusoma. Lakini ikifikia wakati wa kutibu, sasa kama ni mgonjwa ambaye amekuja anatibiwa Kiarabu, linakuja jini la Kiarabu, subiani. Linapanda afije ndio itafanya nini? Lamtibu ule mgonjwa sasa. Akija mtu karogwa mambo ya kishirikina haya ya kienyeji, linakuja jini la kienyeji, kisoke, siyo kisoke, siyo kinini, linatibu na lenyewe. Akawa hivyo. Sasa zote hizi ni njia za mashaitani zinatumia katika kuharibu watu na kuwapotosha watu na kuingiza katika moto wa jahannam wale ayadhu billah. Lakini mwanadamu haruhusiwi kuishi jini. Fahamiana vizuri. Tayeb. Kwa hivyo kama utakuwa hujui tauhidi, hautaweza kupambana na mashaitani. Lazima uijue tauhidi vizuri. Na usijidanganye kama kuna jini mwema. Hakuna jini mwema anaingia kwenye mwili wa mtu, hakuna. Kama vile wewe mtu mwema huwezi kwenda kumuudhi mwenzako. Mshaelewa? Na jini mwema pia hana muda wa kuingia kabisa kwenye mwili wa mtu. Wa anna minnal muslimuna wa binnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharru rashada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Kwa jini mwema yeye ni mtu wa ibada tu. Ukishaona sijui kuna subiani, sijui kuna sharifu, sijui kuna rohani, alafu yuko kwa mtu, anamwambia amka usiku usali, unajua ile ni njia ya kumpoteza yule mtu ili amuamini zaidi. Lakini lengo ni kumpeleka wapi? Motoni. Wa manata thalithata al-ukhra. Na ile Mungu wa tatu, huyo sanamu wa tatu sasa ambaye ni nani? Manata. Na huyu manata ni jiwe kubwa sana ambalo lilikuwa karibu na mlima baina ya Makka na Madina, na likawa linaabudiwa na kabila la Khuzaa, bani Khuzaa na bani na watu wa Aus na Khazraj. Hawa ndio watu walikuwa wakiabudia hili sanamu, walikuwa wakilitukuza. Unaona vizuri eh? Bali wanahirimia haji paka kule, wanaliabudu kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Haya ndio masanamu makubwa matatu yaliokuwa yakiabudiwa kwa Waarabu. Sanamu la kwanza tumesema nini? Latta, Uzza na nani? Na Manata. Sawa sawa eh? Na huyu Latta kwa shada ya taa alikuwa ni mtu mwema. Kazi yake ilikuwa ni akiwatengenezea watu mahujaji kinywaji uji ya lutu sawiq. Alipokufa wakamjengia kaburi, kajenga kibanda, kaanza kuabudu. Uzza miti ya mitende, miti tu. Utabudu miti, miti inazungumza. Anaabudu miti. Na huyu Manata mjiwe hili. So sawa? Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo Allah akazungumza ya masanamu, afara'aytum Lata wal Uzza wa Manata. Hivi hivi hii miungu mitatu, hii misanamu yenu mitatu inakusaidieni kitu gani? Ndio maana yake. Inakunufaisheni na manufaa gani? Tangu mmeanza kuabudu mmepata manufaa gani? na je mkiacha mtadhurika na nini? Afaraaitumul lata, yani sifahamu ile inkari, mmefaidika na kitu gani tangu mmeanza kuabudu hayo masanamu? Yamekunusuruni na maadui zenu, yamewaondoleeni maradhi, yanakumiliki uhai wenu au yanamiliki umauti wenu? Hakuna chochote ambacho masanamu yanaweza kumiliki. Nadhani tumeelewana vizuri. Mingine, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithat al ukhra, na mwingine wa tatu ndio huyo manata sasa. Wa manata thalitha, na manata wangapi? Watatu. Manata al ukhra mwingine, ndio manake ukhra mwingine watatu, ambaye ni nani? Manata. Ulipokuja Uislamu ukafungua mji wa Makka, sawa sawa, aliyekwenda kuvunja sanamu hili la Al-Lata alikuwa mtu aliyetumwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Al-Mughira ibn Shu'ba, akiwa na Abu Sufyan ibn Harbi. Waliovunja wakaenda kuvunja vunja kibanda cha sanamu la nani? La Lata. Alikuwa ni nani? Mughira ibn Shu'ba na nani? Abu Sufyan ibn Harbi. Sanamu hiyo la Lata lilikuwa wapi? Tumesema Taif. Ilikuwa wapi? Taif. Akatumwa Khalid ibn al-Walid kwenda kwa Uzza, akavunja na yeye sanamu la Uzza, na akakata ule mti, ile miti akaikata kata. Na akamuua yule jini aliyekuwa akiwasemesha watu pale na akiwapoteza wale watu pale, na akafuta futa mbali ile athari, ikawa haionekani tena pale, sambaza kila kitu. Khalid ibn al-Walid. Na akatumwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kwa manata, na yeye akenda akamalizia mbali huko. Kama haya masanamu yalikatwa katwa, yakavunjwa vunjwa, hayakuweza kusaidia kujisaidia yenyewe, atakusaidia wewe? Naam, hayawezi. Manata alikuwa ni Ali ibn Abi Talib. Sanamu la Uzza na kaikata ile miti ilikuwa nani? Khalid ibn al-Walid. Lata alikuwa ni nani? Mughira ibn Shu'ba na nani? Na Abu Sufyan ibn Harbi. Hii ni dalili kuonyesha kwamba miti na mawe vilikuwa vikiabudiwa, sawa sawa, kinyume cha nani? Cha Allah tabaraka wa taala. Na haya masanamu matatu ndiyo ilikuwa masanamu makubwa sana katika ardhi ya Waarabu. Na yakavunjwa katika mwaka gani? Mwaka wa nane, mwaka wa Fathi Makka. Mwaka wa nane Fathi Makka imefunguliwa mwaka wa ngapi? Mwaka wa nane. Kwa hiyo watu wenye akili waache kuabudia miti, waache kuabudia mawe, na waache kuabudia mawalii, na waache kuabudia jua na mwezi na vitu vingine. Wallahu a'lam. Tutakuja tumalizie katika hadithi ya Waqid ibn al-Layfi wa Yaqid Abi Waqid al-Layfi radiyallahu ta'ala anhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.